Daar waar de grootste evenementen plaatsvinden, dat is de DARS. De DARS in Bergershoop, al jaren jouw uitgaanscentrum nummer 1 in West-Friesland. Zaterdagavond 18 januari presenteert de DARS vol trots een optreden van de Frank Boeijengroep. Maar er is meer. Natuurlijk is er iedere zondagmiddag vanaf 5 uur een wervelende disco-show. En alsof dat nog niet genoeg is, vindt er om 9 uur 's avonds een spectaculair optreden plaats van Social Heat. Een optreden waar de vonken vanaf vliegen. De DARS in Wervershoofd maakt West-Friesland bruisend.